greep in mijn hart, bleef een plaats voor dich vrij. Adjuskes, ade dan, wie limbe. Daar waar ik thuis en daar waar ik zo blij. Ik speelde niet, mij speel met de kinder in de straat. Een spreukske vol zon en geluk. Adjuskes, ade dan, wie limbe. Van mijn jeugd, ik kom helemaal dicht terug. Daar hing op mijn kamer een klein schilderieke, een stukje van Limburg, wo ik zo van hou. Wend ik me, dat brengt je een stoom. Bekieke, geloof me, dan wordt het me koud. Adjuskes, ade dan, wie limbe. Diep in mijn hart, bleef een plaats voor dich vrij. Adjuskes, ade dan. Wie limbe, daar waar ik thuis en daar waar ik zo blij. Ik speelde niet, mij speel met de kinder in de straat. Een spreukske vol zon en geluk. Adjuskes. Ade dan, wie limbe. Land van mijn jeugd, ik kom geen.